imam siba wayhi xam xamu grammaire ci jamono mo ci sutoon cheikh alhadj abdou aziz neena buñ kenn wax tay siba wayhi serigne mansour ko remplacer ci lool bal qussahu qus ibn sa'ida al ayadi nit la won bu am xam xam am eloquence dugg na ci benn marché di waarati nit ñi naan eskey ba yàgg kenn addootul mu geesu ndeke ñëpp dee nañ ndax tiit ndax éloquence ba cheikh alhadj abdou aziz ni serigne mansour ay kooku tey ci jamono ay man ci xam-xam wa feex man ak ci dégg béyna maa nukkiraane ci lu amul benn werante Serigne Abdou baax li ñuy tuddee ilmul ahadis muy xam-xamu hadis naan yonent bi nee na yonent bi nee na imaamu muslim génne na fanweeri junni hadis cheikh alhadj abdou aziz nee na serigne mansour mooy imam muslim tey in kunta nem nekk nga jaahila ma ruwi di aji réere lañu solo an saaxibil ayaati jële ko ci borom kéemtaaniya bi rasulillahi wal burhani ak borom lay ya di yonent bi soo namee réere lenn yonent bi nee na demal ci serigne mansour mu wax la kuy koo mu ne ko nag wax naa nit ñi ay kan wax naa nit ñi ay kan léegi nag ma wax leen lii ma lay bëgg a jox mooy lan bouchraakumo dégal yow Serigne Mansour bouchraakumo maa ngi woose mbégte maa ngi lay ndokkeel Mansour yow ko ñu dimbali ki ñu tuddee la sa bàyyi Cheikh Seydi Mohamadou Mansour mu Sidi Alhaj Malick qad wulitum jox nañu la tay ji sirral xilaafati secret remplacé Cheikh Ahmed Tidiane sirral xilaafati secret remplacé sa maam Sidi Alhaj Malick sirral xilaafati wutu sa bàyyi Sidi Aboubacar sirral xilaafati toog ci sama place man Alhaj Abdul Aziz mawrida dhamaani yow mi nga xam ne ku mar bu yegse yaa koy rootal ba mandi mu jaw nee na mun na jox ñaari junni Abdou jigéen ñi ñu ma doon yónnee ay tàndarma range bi kenn ku ci ne yónnee na ñaari junne sama yaa aram jéen yónnee na ñaari junne ñu ne nag loolu ngeen gëmm ma dugal ko ci sama poche daaw ko gëmmal maa ngi daaneel Cheikh Alhadj Abdou Aziz si waaye def leen ni seen loxo yi boog tuuti mu ne xuzha mu ne Serigne Mansour xuzha jëlal xilaafa gi ilaykum xilaafa gi mi ngi jëm ci yow di la wut si chaakiran mawlaakum ta nga sant sa borom boo ko jëlee te sant yàlla wa yazidukum yàlla da lay dolli ay tëbbaki xéewale ki may fi saairi l axyaani ci mboolem jamono yi neena wallahi yalla sharafakum moola terale yow Serigne Mansour biha ci khilaafa bi antum laha yow yaa ko moom wa kadaka niki noonu it wahiya lakum khilaafa gi moola moom yaa moom khilaafa gi moom la ngeen moomate moomante minal mën naa li mu jóge ci yàlla may maye. Ci bayt boobu lay daaneele na ko ñëpp déglu. والتعليم تقتم غيركم والبذل والإنفاق والإحسان رمضان إن أنت الحقيقة شاهد لكم من الذكر والقرآن بيت بابا شلاي جهل شغل حجاب عزيز لنا سيرين منصور فقتم غيركم kawe nga ku dul yow ku dul yow rek nekk nga ci kawam waaye nekk gi nga nekk ci kaw ku dul yow dafa am cause bil ilmi ci xam-xam nga kawee nit ñi wa taalimi ak jàngale wal basli ak yulli alal joxe wal infaqi ak dundalaate wal ixsaani ak rafetal ci képp ko gis wasalaamu aleykum wa rahmatullah kwan kima dallu la neex laaj ci bi jara àndal bale njuub njaa ko àndal bale njuub ni cëpp wàcc ni tuuti Alhaji Marceau ni cëpp wàcc ni tuuti Alhaji Abdoulaye Cisse ni cëpp wàcc ni tuuti Alhaji Habib ni cëpp wàcc ni bëgg yóbbu Sambe Dugor si ni Boubacar ni Amane May yéen waxal ma nit ni ni du ko fi jóge rek ci quartier ga maréchal ñëw général ñëw lieutenant colonel ba ñëw colonel ba ñëw nit moo koy liggéeyal boppam waaye ñu ni saabu cadre yi moo ko liggéey seen bopp su ni boobu kër mina lañ man su tool président si sol xamate ñu ni man fuure ngo ñu abibu ngo ñu du toll bu sajob si wax nag ñu du koy liggéeyal boppam bis nga abi jigéen ñi man yëkkati nuyoo ak ziar jëmee ko ci yoon boole koog ndokkeel ci weeru koor bi mbooloo nag ñaar dajana fi ñaar ñee ëmbu mbooloo mi mu di diine ak addina ñaar dajana fi góor jigéen lañu jigéen ñi dañuy fab fab moo bi ñu leen di nuyu teg ko ci loxo xaaji aram jëm mu séddaleel ñu leen ko ndax it nit ñi kenn ku ne nangoo nu yàlla leen bind waaye kenn ku ci nekk it war na mën a nangu ni fa mu toll yàlla la soob kon xaji aram jëm bu ko yàlla tànnee ci biiri bokkam tànnal ko place bu mu ko tànnalal bokkam te muy place bu mu la fab bu moom teg ko fa ñu bokk addina bokk diine bokk tariqa tekke bu dee mabu ndaje bi mën nañu moo jubla digaale ndaje bi jigéen bi jox ko. Su fekkee nit ci yooyu nekk fii itam taxawaayam ci kër Seydou El Hadj Mané mu ko mu donn te fonk ca ndonoom di coppeelu boppam taxawaayam ci kër Seydou Abou Bakar Sy taxawaayam ci tariqa Cheikh Ahmed Tidiane coppeel bi mu jaral ko mu ne ndax ku ma sa wax jege ci diine ji wala ci tariqa bi aja aram jëm garmaasu na la ba war na mu ne nekk mel na yow moo ñu tere wax waaye bu ñu wax a ngit loolu aram jëm def na ko ba tey bi ci res nag mooy ne hôpital xoo waxoon Seydou Abdou am na xew-xew bu am fekkewu ma ko waaye ñu nettali ma ko nee na nit ñi dañuy wax Seydou Abdou Papa Abdou mu ma bëggoon ñëw toog mu ne ko grand père am li bokk grand père nee na ma comme mooy maire dëkk bi te Papa Abdou bàyyi dëkk bi kon ma di joxee grand mère grand père léegi kon mu ma di joxe moom it ci dëgg dëgg di ko nuyu di ko sant jamono bu kenn neex fi jafe na fi ndax cant bu bare lépp la wala fay boor waaye nag man su ma yëkkatee sama kaddu jëme ci Momadou Diop Momadou Diop dana xam ndax lépp la wala fay boor la te itam koo sañu la nag ni liir na ci téye sa tagg ci moom ndegam xamaloo ko dara ñu di ko góom moo que El Hadj Mansour Tamboru moo mu ànd la di nuyu itam suñu shérif bu baax bi bàyyam nekkoon fii ci liberté 6 lu diine xew la mu taxaw fa yàlla dogal bàyyam nekkatu fi waaye ma nga ci tànku bàyyam di nuyoon mbokk yi fi teew yëpp di ziyaaroo ñëpp dama bantu nuyoo bi rek waaye matatu koo woon di sant nag gars yi dañu fi teew yëpp gannaaw bu ñu santee yàlla ci sumb bu ñu sumboon daaw yàlla defal ñu toog fi kook wàcc ko ren ndax lii daaw lañ ko bëggoon waaye xale ñu yéex jóg ba ñu ñëwee ñu waxtaan ci itam ñu wan leen ni leen koor gi jeex na li ko jeexal moo di bu fekkee ni ñu ngeen ko bëgg noonu ngeen bëgg ñu defal leen ko mënatuñu ko ndax ñu mel na yéen ci njaboot mel na ñoo ci bokk ñoom lañu jox suñu kaddu te kaddu boobu duñ ko dindi ci ngir bakkan kenn te ñoom ñu am fulla ji toll na ni ñu ngi ci am jëm waaye duddoo ne kenn du leen ci jëkk loolu pas-pas na yàlla dogal ñu teel ca jóg teel ca taxaw ba mu demee na mu demee bi xew-xew yee baree nag waaye kon buuxante dana bare fii ndax suñu politique ci fii ñu toll moo di bu diine soxlaa dañu bëgg ñëpp xam ni kër kenn soxlawul yàlla soxla te moom ñu ñee sagu diine diine moom lañu am ci la suñu yaakaar nekk, ci la suñu njëriñ nekk. Ñu bëgg suñu mel ñu xewee day ba bu ñu mën a jëlal contact wax la ko ne la demal teew ko insha allahu daañ la ko wax na ñëw teew. Taxalikoo bi dafa doy, taxalikoo doy na, taxalikoo doy na. Li ñu xëccoo kat bu ñu ko taajalee kenn mënu ci jël sa wàllu wàcc sa morom. Diine laaj ak bokk rek, tur wi ngay dégg waaye doo xam fu mu dooree, doo xam fu mu yem. Li xam nga boo ko saas nag lu ñëpp bokk te mënu ñu ko séddoo war nañ ci wóolante ba mën ko yëwanal. Yàlla na ci yàlla defal tawfiq. Gaay ñu fi ñëw nag danañu bëgg ku leen di tudd course allégé suñu wootee ñu xam ne muy si woon nañu. Am na daayira bu ñuy wax Adja Fatou Saafo, am na daayira Ridouane Cité Sotiba, am na daayira Moutahabina Fillahi. Moutahabina Fillahi dafa na moo di góoru femme cadre. Am na daayira Soppe Serigne Mansour si Cité Sotiba, am na daayira mairie Dakar, mairie de Dakar, am na daayira tul Mouhlissati Liberté 4, am na daayira Mourid Sotiba Saint-Afrique, am na daayira parcelle Assini unité 14, am na daayira Moutahabina Fillahi Thiaroy, am na Al-Khayri Al-Minnati de Serigne Mansour Soxna Fatou Sen Rufis, daayira Rahmati Junior, daayira Muntali Bina bu Tioara, daayira tul Yumni wal Baraka bu Tëngeet, daayira tul Souada Alhaji Malick Fall kële Serigne Boulo, daayira Cité 2 Pikine, daayira Ahmadiyya Junior, daayiratul Birri wal Ihsan Junior, daayiratul Muttaqina bu Tëngeet, daayiratul Atqiya bu Lonaz. Daairatu Mutamassikin bi Sunnati Xayri Alalamin bu Tiwaawan ak section Dakar ñoom ñëpp ñu ci. Almabda wal Aqida mi ngi fi. Fii li ñu si jot a xam am na ci yoo xam ne gisuñu woon waaye Alxayri wal Minnati, Alxayri wal Minnati bu plateau Union musulmane du Mbaaw, Grand Mbaaw ak Petit Mbaaw ñoom ñëpp teew nañ fi. Loolu li muy wund moo di su ëllëgee ci si biir ku xewle bu ngeen ko yoon ngeen leen fi gis. Ku bëgg boo xewlee loo xewle nit ñi ànd caag yow li mu ñu xewle dañ koy ànd ak ñu. Adduna yëg rek a koy matale. Yal nañ ko yàlla defal. Jox nañ leen benn carte pour le 25. Su fekkee ne am na ci ñuy tukki, ñu tukki wul yebal leen leen ñu ñëw parce que mbooloo la ñu seen présidente la ñu àndal ñu ngi fi. Gannaaw loolu nag ñuy sant yàlla, sant Serigne Habib Sarr ci waxtaan bi xate waxtu wi moo tax dama ci détails yu baree bare. Waaye jigéen jigéen ñu jullit jigéen ñu jullit nan la war a mel, ban comportement la war a am. Lu yaatu la loo xam ni biñ ko doon waxtaanee dana yàgg trop. Mu mel na ko itam fi nga xam ni moo attirer moo war a attirer attention yi ci njal doon waxtaanam doon na wax ni dafa am benn buur bu nekkoon ca Angleterre tudd Victoria daf na noonu nga waxoon la reine Victoria benn bés mu ñëw di fëgg jëkkëram jëkkëram ne ko kokkan mu ni ko mën a borom réew mi mën a buuru Angleterre mu ni ko xaw ma la man ki ma xam te bàyyi woon ko ca kër ga moo di jabar waaye bàyyi woo ko woon buur mu ni lu sew lu mu ngi mat bàyyi xel ndax léegi ci jamono ji ñu toll daa gis ku am jëkkër addina dab la nga fal wala nga am a suuf wala ñu ni la directeur de société nga quelque part am wala sa jëkkër bugg a nangul ndax naivité waaye soo amee fu la daa ko ko bañal dan na wax ni ku sëtu ci Alhaji Malick Serigne Moustapha Sall jëm loolu yàgg naa ko ku sëtu ci Alhaji Malick Serigne Moustapha Sall jëm ndax chance ba mu am yàlla jaarale ko comme ko jaarale ba mu agsi fii mu agsi jikko mu ca jële ak jamono ba mu fasalaat ci nit ñëw te booba dara topp ci ni ku ci ku ci tëgg ba jox la ci form koo tase ñe dama sëñ mu sabaa bi defar ñoom sëñ mu sa xale ñu man ñoo ma mag fuuf fuuf fekkee moo ko waaye nag am na lu ma dégg dëkk sëñ mu sabaa ay at ñu soo may seede la gis ci sëñ mu sabaa ma la sàmm yooyu ma wax su ko defee léegi bu leen puukaree woo xilaafa gii xilaafa kenn di ko puukaree fexe leen mbëgg leen ko anniversaire waaye fu ngeen toll di leen ñaan ñaanal leen Serigne Mansour nit rek la waaye nag bu ko yàlla tànnee ci biir askan yan ko yan bu diis bii li muy niite niite yan ci yàlla Mouhamad nit rek la wa yàlla defaral ko boppam yan ko waaye nag du tere ñëpp war ci def ku bëgg lu baax gëm yàlla ci di nit ku liiw war nga jar te ñaan ci jéema ci boobu lu fi baax yàgg na fi lu fi bonit yàgg na fi li baax nag la nit li nekk di ko xeet waaye lu fi bon lu ne ku ci sëgg ren ba doon war nga xam loo ci jëlee loo ci jëlee nga bàyyi sëñ Mansour nag ni mu bokkal rafet nañ ci moom njaboot sëñ Mansour ni mu bokkal yaakaar nañu ko sëñ Mansour ni mu bokkal yéema nañ ko li mu amee ndax koo xam ne kii du doon yow a doon bëgg kenn ku la yàqal dafay gor sa gore di julli sa gëm yàlla ku mu doon moom doo ko yàqalaaye te li fi nekk kat du lu kenn di yóbbu sa biir kër ñu ñëpp di bokk. Su ko defee ñun ñooy njaboot bi, ñun ñooy talibé yi, ñun ñooy bokk yi, ñun ñëpp ñu jëm ci jàpp. Nit nag di dund ba mu jeex te amul lu ko naqari, waaye nag gor su ne koo ku la naqar jabe boo fàttalikoo sa gannaaw daa yëg ni amoon nga bànneex bu mën a tax nga war a mën a muñ naqar bi nga ngay dund. Waaye lu la dal nga jàmbat ko ba ñëpp yëg ko waaw du gor. Jàmbat wàññiwul dara, waaye bala ngay jàmbat fàttalikoo. Habib nag indil na leen jikko yi Raja Abdul Abdou yi waxu leen ni moom ngeen am, waaye dafa ne roy la ci Raja Abdul Abdou yi. Raja Abdul Abdou yi dund na jamono góor yàlla yépp ñu doon leen naw ci jamono, kenn ku ne bëgg nga ko jabar moom mu jàpp ni ëpp na la jabar, ndax ki mu digalee la ëpp. Ñu dem ba laaj ko ni ko waaw yow nit ñu baax ñii ñuy barkeelu ci ñoom ñu ñëw di la bëgg jabar nga di leen gant lu la cere sëy ak ñu sëy dagane. Mu ne ak gàddu ak lay bañ moo ma tere sëy. Ñu ne ko ak di mel nan? Mu ne sama xol dafa fees dell ak cofeel mbañeel xajatu ci sopp keneen xajatu ci, te ku sëyeeg nit war ko dencal dara ci cofeel, war ko mën a jëriñ dara, waaye man sëy naa koo xam ni dootuma fasee ak moom, te yit naa ni bi ma soppagul kenn xawma luy cofeel, waaye bi ma ko soppee laa soog a xam dëgg dëgg luy cofeel te mooy yàlla. Yàlla fees na dell sama xol, amatuma soxla ci kenn, yàlla rek lay jaamu, moom lay jëfeel, moo war a loon junni rakk yooyu mu daan junni. Abib wax na leen ko, nee na ba mu koy def nee na yàlla su fekkee ne àjjana rek laa ci bëgg ci junni rakk yi yàlla na nga ma lakk ci safara, su fekkee ni safara laa ciy ragal yàlla na nga ma dugal bii safara. Defuma ko ngir àjjana wala safara, bëgg safara àjjana wala ragal safara, waaye dama xam ni yow buur nga boo xam ni min la defal yeyoo ma lu ko ma julli la junni rakk. Te itam ku doy référence la. Xam nga sàcc gi Habib wax waxtu weexat wax naa leen moo tax Habib demul ci détail yu bare bare bare. Moom am na sàcc bu ko sàcc fekk ku muy julli Rabiatul Adawiya sàcc bay dem di yoot di génn mu sëlma la daal di ko ne nii sàcc ba geesu mu ne ko fàtte nga fi ëmb bale. Te sàcc ba sàccoon na ba bàyyi fi ëmb bi mu ne ko li nga doon fab fàtte nga ci fàtte nga fi ëmb bale. Wala boog ñu jàpp sàcc ba mu ne Rabia ko may ñu ñëw ci Rabia di ko laaj mu ne maa ko ko may waaye lii ci la ko fàttewaale woon ci yi ma ko mayoon la bokk. Loolu mbaax la. Xam nga léegi bala ngay kontaan jàpp sa nawle bala doon sàcc ba toroxal ko ci diggaat bi loolu la nit ñëpp kontaan. Nit nag waratul kontaan waratul bég ci am lu ko naqadi ci mbokkam muy wëlbatiku di ko wan ni lii nga ma def mën naa ñaaram dinaa la ko delloo. Asiya jabaru Firaun Firaun ku bon la jabaram ku baax la, waaye dañu ko tooñee ñu ne ki ko tooñ nañu ko rey ndax kilifa gu toll nii ku ko tooñ nañ ko rey. Mu ni bàyyi leen ko ñu ni ah il faut ñu rey. Mu ni bàyyi leen ko li mu ma def par rapport ak li ma def yàlla li mu ma def lu tuuti la soo demee def naa yàlla lu ko ëpp tamit may suturaal ba léegi. Kon nag ni ma yàlla bi suturaale naa ko jéggale jaam bi. Nit daal dafay wuti jikko jikko yàlla alal barke dañ koy sonnal ba jot waaye kenn du nelaw rek mu fekk si e yàlla yàlla dolli tawfiq ci li nga xam ne mooy suñu njëriñu tey ak bu ëllëg yàlla defal ñu ko ci suñu dund te bañ ñu ci topp dara suñu gannaaw dee xabib nag nee na bëgg alal baaxul nee na bëgg alal baaxul dama xamul nag loolu lu ciy seen xalaat xanaa ma bàyyi leen ak moom rek waaw ba xam bu jógee firil leen waaw moom bëggul alal te nee na na xale yi gëmm mu denc liñ ko sarax nee na xaalis la bëgg bëggul alal te lu ci mënti xew daal alaloo xaalisoo barkee daraja bi yépp yàlla ñu yàlla bette xéewal yu ànd ak sujjo yàlla bu yàlla dañ di ñu bette xéewal yu ànd ak sujjo yàlla nañ yàlla defal sutura ci suñu biir ak suñu biti bu fekkee ni def na ko ba noppi it yàlla ko saxal te yokk sutura kat moom la nit ñu baax ñi am gor yu baax yi ñu fi tudd xëy na tàgg bu ne dina am jàppal bi Abidjan bii bàyyi dafa doon ñàkk di dunde ku ko fekkee mu bokk kooku yow tey jii mën naa wax ni doom ji mu jur yàqal góor sax fi nga toll waaye fu turam àgg ak tuyaabaam sa tur àgg gu fa sa tuyaabaam la vie ma jaañ doon def may jaañ mii def ndax man xam naa seen papa di xaleel di ànd seniat di ko fekk xombal maa ngi fàttaliku guddi gëma fa jëkkee ànd ak moom xam ko xam lu bëri ci famille waaye mag ñi dañu daan am sutura amul mu seen alal barkeel ñu di ca maye di ca dundale di ca terle am ca kër yor ca seen njaboot di ca liggéeyal yàlla waaye ak lu ci mënti xew rek la góor googu